die we niet al te vaak horen van de Sugar Babes. Helaas, pittekaas. Je hoorde van hem aan het begin van de show, Caught in a Moment. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om, nou ja, gewoon het einde van de dag in te luiden. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show, behalve uitstekende muziek, gewoon lekker, gaan we het hebben over het dieet voor senioren. Volgens het voedingscentrum moeten daar mensen een beetje beter op letten. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Af de Horst heeft het over zoden aan de dijk. Ja, wat zet dat dan wel? Nou, dat hoor je straks. En als laatste onderwerp, een boek van Anne Gouweloos. Leef onvoltooid. Wat is dat nu? Best wel een ernstig onderwerp. Maar toch iets waar we het in de show best wel eens over kunnen hebben. Straks dus allemaal hier in De Late Avond. So proud to say you're mine, oh mine. Why you leave me standing like a fool? Is there something that I said or done to you? You know I wonder, oh I wonder, if you're coming home. Yeah. prachtige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Lekker wat ontspanning op je radio, hier in De Late Avond. Appleton en Don't Worry. En voor Peter Andre, een van zijn vele, vele hits intussen, uit 1996. I Feel You. En wie anders? Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+. Maar waar moeten we dan op letten bij de inkoop en de bereiding van onze voeding? Voor de goede tips hebben we Jasper de Vries van het Voedingscentrum uitgenodigd. Ja Jasper, waarom is het voor ouderen extra belangrijk om op hun voeding te letten? Ja, nou naarmate je ouder wordt verandert ook de samenstelling van je lichaam. Je krijgt steeds meer vetweefsel, je botten worden brozer en je spiermassa neemt af. Omdat je minder spiermassa hebt, heb je ook minder energie nodig en dus ook wat minder eten. Maar van sommige voedingsstoffen heb je juist wat meer nodig om vitaal te blijven en je weerstand op peil te houden. Daar moet je goed op letten als je boven de 70 jaar oud bent. Wat kun je als 70-plusser doen om gezond en vitaal te blijven? Ja, zorg ten eerste dat je genoeg eiwit binnenkrijgt. Daarmee kun je de afbraak van spierweefsel vertragen. Een eiwit zit onder andere in vlees, vis, eieren, noten, peulvruchten, melk- en kaasproducten. Neem daarnaast voldoende calcium. Calcium is de belangrijkste bouwstof voor je botten en zit vooral in melkproducten en kaas. En voor iedereen boven de 70 jaar geldt het advies om elke dag een supplement te nemen van 20 microgram vitamine D. Vitamine D helpt om je botten sterk te houden. En drink daarnaast ook echt voldoende. Het liefst water, thee of koffie zonder suiker. Als je ouder wordt merk je misschien dat je minder snel dorst hebt, maar toch is het voor je nieren erg belangrijk om genoeg te blijven drinken. Tussen de 1,5 en 2 liter per dag. En beweeg. Des te meer, des te beter. Probeer in elk geval 2,5 uur per week actief te zijn. Denk aan huishoudelijke klusjes, tuinieren, wandelen, fietsen, zwemmen, traplopen of meedoen aan Nederland in Beweging bijvoorbeeld. Ook is het voor ouderen van belang om elke week balansoefeningen te doen. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de gezondheid wanneer je onbedoeld gewicht verliest? Ja. Doordat je ziek bent, minder eetlust hebt of moeite hebt met kauwen of slikken, kan het zijn dat je onbedoeld gewicht verliest. En naarmate je ouder wordt, gaat ook je geur- en smaakbeleving achteruit en heb je minder snel dorst. Dit kan er ook voor zorgen dat je minder eet en drinkt. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben. Omdat je mogelijk te weinig energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, kunnen lichamelijke problemen ontstaan. Je lichaam moet namelijk energie gaan halen uit je vet- en spierweefsel, waardoor je zwakker wordt en ook de kans op vallen toeneemt. En andere gevolgen van dat onbedoelde gewichtsverlies kunnen zijn dat je sneller moe bent, je minder zin hebt in eten, je sneller en ernstiger zieker wordt, je langer nodig hebt om te herstellen van ziekte en wondjes minder snel genezen. En hoe weet je dat dan wanneer er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies? Waar merk je dat aan? Ja, je merkt het natuurlijk op de weegschaal en losser zit in de kleding. De stelregel is als je in de laatste maand meer dan 3 kilo bent afgevallen of in het afgelopen half jaar meer dan 6 kilogram, neem dan even contact op met je huisarts. Maar goed, voordat we gaan eten moeten we natuurlijk boodschappen doen. En ja, als boodschappen doen lastig is of zelfs niet mogelijk. Ja, dat is natuurlijk erg vervelend. Als het niet lukt om zelf boodschappen te doen en als er niemand is die je nu kan helpen, dan zijn er gelukkig bedrijven die kant-en-klaar maaltijden bezorgen door het hele land en je hebt ook regionale aanbieders. De maaltijden zijn via een website of telefonisch te bestellen. En ook kun je nu via www.nlvoorelkaar.nl om hulp vragen bij de boodschappen. Als je het eten dan wilt bereiden, waar moeten ouderen dan goed op letten? Ja, goed punt, want als je ouder wordt ben je ook extra gevoelig voor voedselinfecties. Het is dus belangrijk om veilig om te gaan met je voedsel tijdens het kopen, het koken en het bewaren. Dus er zijn een paar zaken waar het goed is om op te letten. Let goed op de houdbaarheidsdatum en eet producten met een te gebruiken tot datum, dus zo'n TGT-datum, uiterlijk op die datum op. Was altijd je handen voor het klaarmaken van je maaltijd en voor het eten. Zorg dat klaargemaakt eten niet in contact komt met producten die nog rauw zijn. En eet geen rauwe dierlijke producten zoals rauw vlees, eieren, vis en rauwe melk. En als je zorgt dat je koelkast op 4 graden staat, blijft je eten het beste bewaard. We spraken met Jasper de Vries van het Voedingscentrum over hoe voeding kan helpen om zo fit en gezond mogelijk te blijven. Juist voor de ouderen is gezonde voeding extra belangrijk. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen zoals calcium, eiwit en vitamine D binnenkrijgt. Wil je alles nog even rustig nalezen? Dan kan dat op www.voedingscentrum.nl/70+, waarbij je de plus voluit schrijft. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi. Nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Pas comme un problème, et cours, et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. a different game. We gotta work for our fortune and fame. Success is a ladder, take a step at a time, and the people will remember your name. Yes, I found out all the tricks of the trade, and that there's only one way you're gonna get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one. And that's me, I'm looking out for number one. Beckman, Turner en zijn Overdrive. Looking out for number one. Oh, wat lang geleden dat ze dat nummer maakte. Lekker. Hier in de show. Straks Han van Horst met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over zoden aan de dijk. Ja, wat heeft dat nu weer te betekenen? Nou, je hoort het zo meteen na. Please don't make me cry van UB40. Thank you. De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De kans is groot, lieve mensen, dat uw gemeente een aardig sommetje in kas heeft. Dat zijn dan de Eneco-miljoenen. Ze branden in de handen van burgemeesters en wethouders. Politieke partijen rekenen zich massaal rijk, want er is nu geld voor hun hobby's. Waar komen die miljoenen vandaan? In niet zo heel grijs verleden hadden de provincie en de grotere gemeentes hun eigen energiebedrijven. Echt oude luisteraars herinneren zich nog de gashouders die boven de daken uitstaken en de schoorstenen van de elektriciteitscentrale. Elke week kwam er een meneer langs van de gemeente om het geld op te halen voor het gas en het licht. Gemeentelijke en provinciale energieopwekking werd echter op een gegeven moment niet meer van deze tijd geacht. U kent dat wel. In onze streek gingen ze bijna allemaal samen in de Eneco. Zo ontstond een particuliere onderneming van grote omvang waarvan de aandelen in handen bleven van de gemeentes die dividend ontvingen. Ook kwam de marktwerking, want u weet wel, van marktwerking wordt alles beter en goedkoper. Daarom komt er ook na 7:30 geen bus meer bij u in het dorp, maar dit terzijde. De gemeentebesturen zijn jarenlang onder grote druk gezet om die Eneco-aandelen te verkopen. Verleden jaar zijn de laatste belangstelligers gezwicht. Daarom is Eneco nu een onderdeel van de Japanse multinational Mitsubishi. Prijs 4,1 miljard euro dat onder de gemeentes is verdeeld naar rato van de omvang van hun aandelenpakket. Het staat nog te bezien hoeveel plezier wij afnemers krijgen van een Japans commercieel bedrijf als leverancier van onze energie. Maar daar wil ik het vanavond met u niet over hebben. Het gaat mij om de centen en wat je daarmee kunt doen. Gemeentes zijn op het moment massaal aan de bedelstaf aan het raken, omdat de gevolgen van de coronapandemie zwaar op hun budgetten drukken. Dat is een voorname achtergrond van de bezuinigingsoperaties waarmee ze bezig zijn. De verleiding is dan groot de Eneco-miljoenen te gebruiken om voor de burger vervelende ingrepen een tijdje vooruit te schuiven. Maar dan ben je dat geld kwijt en het komt nooit meer terug. Dit is een val waarin je niet moet trappen als bestuurder. Maar er bestaat een nog veel gevaarlijker val. Deel het geld uit aan de burgers die in de ogen van de gemeente goed gedrag vertonen. Dat zijn ze in de Hoekse Waard van plan. Althans, als D66 en GroenLinks hun zin krijgen, die zeggen: geef elke burger die zijn huis verduurzaamt 1000 euro subsidie en haal dat uit de Eneco-pot. Zo komt het geld terug bij de mensen. Toch is het een slecht idee. Het verduurzamen van je huis is een kostbare operatie. Dan zet de 1000 euro echt geen zoden aan de dijk. Op deze manier worden de Eneco-miljoenen op een inefficiënte wijze besteed. De centen zijn straks op en niemand heeft er echt iets aan gehad. Nu luidt het weerwoord natuurlijk, dat is seed money. Met die 1000 euro verleiden wij huiseigenaren om ook hun eigen geld in de verduurzaming van hun woning te steken. Nou, vergeet dat maar. Daarvoor is 1000 euro niet genoeg. Bovendien heerst er rond de energietransitie een enorme onzekerheid. Er bestaan grote twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van de overheidsplannen. Er zijn in het land een paar experimenten gaande. Daar loopt men het ene onvoorziene probleem na het andere tegen het lijf. Het deskundige planbureau voor de leefomgeving heeft al vast moeten stellen dat het een illusie is om te denken dat de burgers en de overheid hun investeringen via een lager energieverbruik zullen terugverdienen. Dat inzicht komt dan op een moment dat een zware economische crisis, die niemand verleden jaar, ja zelfs nog in februari, aan zag komen, zich over de hele wereld verspreidt. Burgers zijn dan ook terecht heel huiverig met het nemen van stappen. Er liggen gewoon te veel onvoorziene omstandigheden in het verschiet. Daarom is zo'n subsidie een slecht idee. Besteed dat geld aan projecten die wel zoden aan de dijk zetten. Dat voorbeeld van de Hoekse Waard moet in de rest van onze streek maar geen navolging vinden. Zonde van het geld. En lieve lezers, als jullie nog niet overtuigd zijn, kijk dan via Uitzending Gemist naar Zondag met Lubach van 8 november. Zelf wat gewoon, ik zag mezelf hier als stond. Maar zenden doe het gewoon een boel, verder door het leven kom. Op met veel geduld, takken als een silhouet in de vorm van een bul. En ineens toen was het net, lig ik op bij een kamiel, ze de smelen van de kiel. mezelf wat gewoon. Ik zag mezelf hier als stond, als een doe het gewone boom, verder door het leven gewoon. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Niet helemaal zen werd dan van de muziek hier in de late avond, dan is dat zeker wel nu het geval. A Gotten Project, Last Tango in Paris hier in de late avond. Ja, ook nog wat Limburgse muziek hier in de show. Gezellig. Lang geleden dat we die gehoord hebben. Kaneel van Dupeel. Romanes hoorde je hier in de late avond. Het is tijd voor wat serieuze zaken in de show. We gaan het hebben over een boek. Een boek van psychotherapeut Anne Gouweloos. Het heet Leef onvoltooid. Ik vraag me dan af, waarom zou je überhaupt voltooid leven? Maar daar gaat haar boek wel over. Een overdenking zou je kunnen zeggen. En de recensies op dit boek zijn behoorlijk fraai. Daarom een gesprek met Anne Gouweloos, auteur dus van dit boek Leef onvoltooid. Ze is nu aan de Skype. Welkom in de show. Dankjewel. Mevrouw Gouweloos, wat is dat voor een boek? Leef onvoltooid, waar gaat het over? Het gaat over ouderen vanaf een jaartje of 50, waarvan sommigen zeggen dat hun leven voltooid is. En dat is een beetje een gekke uitdrukking misschien, maar dat komt uit de politiek. De aanleiding tot het boek is dat er een wetsvoorstel is gedaan, een initiatief wetsvoorstel. Dat zegt, als jij vindt dat je leven voltooid is en je bent 75 jaar of ouder, dan zou je in aanmerking moeten komen voor hulp bij zelfdoding. En toen dacht ik, maar hoezo? Waarom zou je dood willen als je gezond bent? Want daar gaat het om gezonde ouderen. En ik was toen nog journalist. En toen dacht ik, ga eens onderzoeken waar dat nou vandaan komt. Dat wetsvoorstel en die gedachte dat je een voltooid leven kan hebben. Nou, toen kwam ik er uiteindelijk op, na heel veel lezen, onderzoeken, dat mensen inderdaad kunnen zeggen, ik heb een voltooid leven, ik vind het wel goed genoeg zo, hè? Ik ben klaar met het leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hulp bij zelfdoding wilt hebben, want daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dus dat er geen gezonde ouderen zijn die hulp bij zelfdoding willen vanwege een voltooid leven. Mensen hebben wel het idee van, als ze wat ouder worden van, nou, weet je, als ik wat ga mankeren, dan hoeft het voor mij niet meer. Hè? Dus euthanasie vinden ze allemaal prima voor zichzelf. Maar dat is een gedachte die ze vaak niet, als ze uiteindelijk wat gaan mankeren, om willen zetten in hulp bij zelfdoding. Wat kun je in het boek lezen? Wat je kunt lezen, ik wilde dus eerst uitleggen dat hele wetsvoorstel helemaal niet klopt. En toen dacht ik van, maar als mensen dat nou echt vinden, hè, als ze hun leven een soort van voltooid vinden, dan zien ze er ook geen zin meer in. En dat vond ik een beetje sneu. Toen dacht ik, kan ik nou iets verzinnen voor mensen, waardoor ze wel weer zin in het leven krijgen. En in het boek lees je dat dus. Hoe je als ouderen meer zin in het leven kan krijgen. En eigenlijk gewoon door erbij stil te staan van, ja, wat wilde ik eigenlijk vroeger? Wat zou ik nu nog willen? En dan heb je het niet over een bucketlist, hè, want dat zijn allemaal leuke dingen die je dan gaat doen. Maar dan heb je het over van, wat wil ik nou eigenlijk als ik ouder ben? Hoe voorkom ik dat ik in sociale isolatie kom? Hoe voorkom ik dat ik ziek word? Dat soort dingen. Is het een soort gebruiksaanwijzing? Als je met zulke gevoelens loopt van, ja, wat doe ik hier nog op deze aardbol? Ja, je kan het als een soort gebruiksaanwijzing zien. Maar er zit heel veel onmacht bij mensen, omdat ze naarmate ze ouder worden vaak ook angst voor de dood gaan krijgen. En wat we in deze maatschappij bijna niet doen, is ons informeren over de dood, over het stervensproces. We hebben ook vaak conflicten met anderen, we hebben zelf problemen, we zitten te piekeren. Als je dat in eerste instantie, als je daar eens over gaat nadenken, dan krijg je al veel meer een opgelucht gevoel en ja, word je niet zo gauw depressief. Dan gaat die angst weg. Voor wie is het boek bedoeld? Het boek is bedoeld voor 50'ers in eerste instantie. Mensen van een jaartje of 50 die staan over het algemeen al op een gegeven moment wel stil bij hun eigen leven. Nou, zit ik op de helft van mijn leven? Ga ik nog zo verder? 50'ers die veranderen hun leven ineens. Je kent dat voorbeeld wel waarschijnlijk van mensen die ineens gaan scheiden. Of mannen op een motorfiets. Man, op de motorfiets, ik wilde het niet zeggen, maar gelukkig zeg jij het. Ja. Die zijn al aan het denken over, ja, wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Ik heb dus drie, nou zeg maar, doelgroepen, hè, als je het in communicatietermen wil bekijken, geformuleerd. Dat zijn die 50'ers, dat zijn de babyboomers en dat zijn de oudste ouderen, zeg maar 80-plussen. Waar kunnen mensen het boek bestellen? Leef onvoltooid van Anne Gouweloos. Dat kan op Bol.com. Je kunt ook naar www.psychotheker.nl. Dat is mijn website. Goed. Anne Gouweloos, schrijfster van het boek Leef Onvoltooid. Dankjewel. Graag gedaan. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Bee Gees aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. How deep is your love? Dankjewel voor je gezelschap afgelopen uurtje. Morgen is er weer een Late Avond, zoals gebruikelijk. Dan zit hier Bert de Wolf, weer met lekkere muziek natuurlijk en hele mooie onderwerpen. Dus stay tuned. Ik hoop dat je, als je gaat slapen tenminste, een mooie nacht hebt, rustig, mooie dromen. En als je gaat werken of misschien wel blijft werken de hele nacht, dan wens ik je een hele goede wacht. Check het dus onze website www.lateavond.nl. Facebook, Twitter en LinkedIn. Je vindt ons overal.